uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Eigenlijk is er niks bijzonders meer aan. Het maken van een foto met je smartphone. We doen niet anders, zou je bijna denken. In de 19e eeuw zijn we ooit begonnen met fotograferen. Een conservator fotografie van het Rijksmuseum, Mattie Boom, onderzocht de afgelopen jaren honderden foto's voor haar promotieonderzoek naar de opkomst van amateurfotografie in Nederland. We hebben het er zo meteen uitgebreid over na het NOS Journaal. Mark Visser. Staatssecretaris Blokhuis wil in gesprek met bestuurders van GGZ-instellingen na het bericht dat calamiteiten met dodelijke afloop te maken hebben met personeelstekorten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakte op verzoek van Trouw en de Groene Amsterdammer een analyse waaruit die relatie blijkt. In bijna de helft van de onderzochte rapportages van de afgelopen anderhalf jaar speelde het personeelstekort een rol bij calamiteiten in de geestelijke gezondheidszorg. Blokhuis zegt dat dat veel vragen oproept waar hij snel de antwoorden op wil hebben. Hij zegt verder dat het kabinet al veel doet om meer mensen aan het werk te krijgen in de GGZ. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder had in de afgelopen 5 jaar tenminste 1 keer te maken met huiselijk geweld. Dat zijn in totaal bijna 750.000 mensen. Bij een deel van hen was het geweld structureel. De dader is vaak de partner of ex-partner. En verder zijn ruim 100.000 kinderen onder de 18 jaarlijks thuis het slachtoffer van geweld. Ondanks een megaschikking heeft ING vorig jaar alsnog bijna 5 miljard euro winst gemaakt. De bank betaalde aan justitie zo'n 800 miljoen euro boete omdat de controle op witwassen tekortschoot. Zonder die schikking zou de winst bij bijna 12% zijn gestegen. Al met al deed ING het vorig jaar dus goed, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze hebben 1,7 miljoen klanten erbij gekregen. 16 miljard euro aan spaargeld binnengekregen. Meer uitgeleend. En ook de kosten liepen terug. Daar hebben ze veel op gelet de afgelopen jaren. Ja, en dan loopt de winst natuurlijk vanzelf op als je meer geld binnenkrijgt en de kosten lopen terug. Toch gaat het op de beurs niet goed met ING, omdat beleggers weinig vertrouwen hebben in banken. In 2018 is een recordaantal van bijna 45.000 meldingen gedaan over lawaai en stank rond Eindhoven Airport. Dat is de helft meer dan in 2017. Opvallend is dat er 6 mensen zijn die in het laatste kwartaal van 2018 samen 3500 klachten indienden. In 2040 moet er tussen 9 grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein rijden. Dat is het plan van staatssecretaris Van Veldhoven dat ze vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurt. En bij een ongeluk op de A6 tussen Emmeloord en Jouren is een motorrijder omgekomen. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Het ongeluk gebeurde vanochtend ter hoogte van Scharsterbrug in Friesland. Vakbond FNV wil dat er 1 landelijk instituut komt waar mensen die met chroom 6 hebben gewerkt zich kunnen melden. Want de kankerverwekkende stof is volgens de FNV in veel sectoren gebruikt. We krijgen nog de burgerluchtvaart. We krijgen windmolenparken waarin dat chroom 6 zit. We zien het in de vaartuigen. Die zijn allemaal waarschijnlijk ook behandeld met chroom 6 verf. Dus er komt nog een hele bak aan. Ook wil de bond een compensatieregeling voor slachtoffers. Zo werden mensen ziek die werkten met de stof in een werkplaats van de NS. En ook medewerkers van Defensie kregen gezondheidsklachten door chroom 6. Het weer, het is bewolkt. Vooral in het westen, midden en noorden regent het van tijd tot tijd bij 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. En dan morgen wordt het in de loop van de dag droog. 'S Middags is het een graad of 8 en dan kan ook de zon nog even doorbreken. Mark, dankjewel. Helene de Geest heeft nog verkeersinformatie. In het noorden is de A6 namelijk nog steeds dicht van Emmeloord naar Jouren bij knooppunt Jouren. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren, maar je kunt maar beter omrijden via Zwolle over de A28. Verder is ook de A9 dicht door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel. Daar kan je ook vrij gemakkelijk omrijden via de Velsertunnel, dat is via de A22. En de A27 van Breda naar Utrecht is ook dicht bij Noorderloos, want daar is iemand onwel geworden. In dat geval kun je het beste omrijden via Gorkum. Helene, heb jij wel eens aan de slimste meegedaan eigenlijk? Nee. Oh. Nee, ik ben nog nooit uitgenodigd, maar ik zou er wel even over na moeten denken, moet ik zeggen. Maar Peter Heijn heeft goede contacten. Oh met, ja? Als een spraakmaker. Gewoon dus hij gaat je bij deze aanmelden. Goed, oh ja, zo. Nou graag. Kijk, hebben wij genoteerd. Want je vindt, okay. Peter Heijn, dat er meer vrouwen mee moeten doen, hè? Aan de slimste mensen. Ja, er waren er dit seizoen maar heel weinig. Zeker in die finale week zat er niet één bij. En dat, ja, maar dat is dat aan wel, die vrouw heel zelf. Treurig, maar ik begreep ook van de redactie dat ze daar heel vaak mee maken. Dat de vrouwen die ze vragen, dat die gewoon nee zeggen. Kijk, zijn de mannen die doen dat direct, die denken, ach, dat kan ik wel. En vrouwen schijnen toch niet iets sneller te denken. Ja, weet ik niet, kan ik dat wel. Maar gewoon doen. Helene, ik zet in op jou. Ja, oké. Oké, we houden het in de gaten. Ja, precies. Denk aan een Mini. van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Denk groot. Kijk op mini.nl. Boek nu bij zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Het laatste half uur van deze Spraakmakers met aan tafel nog altijd Peter Hein van Mulligen. Hij is vanochtend onze spraakmaker, hoofdeconoom bij het CBS. Mattie Boom is conservator fotografie van het Rijksmuseum. En zij onderzocht de afgelopen jaren honderden foto's voor haar promotieonderzoek naar de opkomst van amateurfotografie in ons land. Wat maakt het, Mattie, zo fascinerend om daarmee in de weer te gaan? Nou, in de eerste plaats is het zo'n vergeten gebied. Het zijn allemaal verweesde albums, die liggen bij ons in het depot, in het Rijksmuseum. We weten niet wie die foto's gemaakt hebben. En er zitten vaak hele spannende en mooie foto's tussen. Dus je wil weten van hoe is dat nou begonnen? En hoe heeft dat eigenlijk een soort opmaat gevormd voor de moderne fotografie zoals wij die kennen? En er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten met hoe wij nu met fotografie omgaan. Foto's maken, ze wel of niet in min of meer een album plakken of ze op een zorgvuldige manier bewaren en presenteren. Dus dat was een onderwerp en dat wilde ik heel graag onderzoeken. En dat kwam ook omdat wij in het Rijksmuseum een heel vroeg Kodak-album hebben. En die kan je herkennen aan de ronde beeldjes. En dat was een album uit 1890, maar daar zat geen naam van de maker aan vast. Okay. Dus dat ben ik helemaal uit gaan zoeken. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen via het profiel van de gracht dat op een van de foto's stond, wie die foto's gemaakt moet hebben. En dat waren de mensen van de familie Piek, Willem Frederik Piek. En hij deed heel veel zaken in Amerika aan het eind van de 19e eeuw, reisde heel vaak op en neer. En in New York moet hij een Kodak hebben gekocht, een Kodak-camera. Want die hadden wij hier toen nog niet. Die zijn wij hier wel gaan importeren. Mm-hmm. Maar ik denk dat hij die daar in New York heeft gekocht, al in 1888, toen het ding op de markt kwam. En hij heeft daar een album gekocht. En dat heeft hij mee naar Nederland genomen. Waarschijnlijk aan een van zijn dochters cadeau gedaan. Maar de hele familie is gaan fotograferen. Ja, ja. En een van de meest bijzondere foto's, die staat ook voor op het boek Prominent. En die hangt ook op de tentoonstelling. Dat is de foto van de springende jongens. En dat is de zoon van meneer Piek, Willem Frederik Piek junior. En dat was de later was hij de directeur van de Holland-Amerika-lijn. Hij zat in de klas bij Anton Philips. En die jongens die waren op excursie naar de Oostzee, want die moesten leren over handel en industrie. Nou ja, die namen natuurlijk camera's mee. En ja, die zijn foto's precies gaan maken. Ja. Dus dat gaf mij een clue van, nou, daar moet ik die amateurfotografie in Nederland zoeken. En daarna heb ik een hele hoop andere albums bekeken. Want die foto die je nu omschrijft, voor de mensen die via radio1.nl meekijken, die kunnen ook mooi dat ronde beeld ervan zien. Hè, wat jij net aangeeft. Als we de foto, misschien krijgen we hem nog even terug. Ja, en dat inderdaad van boord springt, hè? Of het water springt. Ja, ze zijn op het dek van een schip. Oh ja, ook dat is water te zien. En ze proberen daar een van de trucjes van de fotografie af uit. Ze springen en leggen dat vast met de snelle film en met de handcamera. Ik denk dat iedereen dit herkent. Dat is nog steeds natuurlijk het leukste. Ja. In de lucht springen en op het goede moment afdrukken en dan hopen dat het lijkt alsof je echt kan vliegen. Dat is een beetje het idee zoals het nog steeds werkt. Het is dus eind van de 19e eeuw dat wij zijn gaan fotograferen. Dat de eerste camera's en ik wilde uitzoeken hoeveel mensen hebben dat nou gedaan in die periode. En dus ik heb eerst alle albums bekeken. Niet alleen in de collectie van het Rijksmuseum, maar ook bij het Nationaal Archief, bij de Stadsarchieven, bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. En dat heb ik allemaal op een rij gezet. En een van de meest bijzondere amateurfotografes was koningin Wilhelmina. Die heeft als jong meisje liep ze door de weilanden en heeft ze prachtige foto's gemaakt. Ze had meer camera's bij zich. En haar album ligt nu ook op de tentoonstelling. En wat voor maakte zij dan vooral natuurfoto's? Nou, zij maakte landschappen, maar ze fotografeerde ook de mensen. En zij was heel getalenteerd. Zij had zelfs een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1908. En waar zat dat talent dan in? Is dat nou, ik denk dat je... er zijn natuurlijk mensen die drukken letterlijk op de knop, zoals de familie Piek, de Press the Button amateurs. Dat is ook de Kodak-slogan. En er zijn natuurlijk mensen die besteden er heel veel aandacht aan. Ja. En die zijn ook artistiek geïnteresseerd, begaafd. En nou ja, zo iemand was koningin Wilhelmina. Dus je ziet verschillen in kwaliteit, van haar. Maar het is prachtig materiaal. En eigenlijk ligt onze moderne fotografie daarin besloten. Deze is een foto die nu via Radio 1 te zien is. Ja, dit is de foto van Wilhelmina. Een gezicht op de Noordzee. Aan zee, ja. En dus zij ging, ze liep door de Horsten. Dat is het landgoed tussen Leiden en Den Haag. En ze maakte wandelingen in de duinen. En daar maakte zij haar foto's. Dus bij de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag ligt het meest prachtige fotomateriaal van haar. Ik begrijp en sowieso. Negatieven en albums. En, Want klopt het sowieso dat haar inhuldiging ervoor heeft gezorgd dat er veel meer camera's zijn aangeschaft. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is net als bij de wereldkampioenschappen voetbal. Dan moet iedereen een camera hebben om de feestelijkheden vast te kunnen leggen. Dus je kunt zien dat er rond 1890 ongeveer 1000 mensen in Nederland aan het fotograferen zijn. Dan in 1895 zijn het er 5000. En dan in 1898 bij de inhuldiging, ja, dan zit het ergens tussen de 10 en 15.000. En dan na 1900, ja, dan gaat het los. Dan gaan meer mensen fotograferen. Maar fotografie wordt eigenlijk pas een massamedium na de Tweede Wereldoorlog. Als mensen de Agfa Klak en de Kodak Instamatic kopen. En dan zie je dat er echt heel veel mensen gaan fotograferen. Want daarvoor was het vooral voor de welgestelden? Voor ja, de rijke eigenlijk mensen? Wel. Dus je kan het al in de late 19e eeuw zien dat die fabrikantenzonen, de jonge koningin, de ingenieurs, de bestuurders, ambtenaren, hoogleraren, die gingen fotograferen en die vormden in een aantal steden ook clubs en zij gingen samen op pad om foto's te maken. Ze organiseerden tentoonstellingen, maar de grote bulk van de mensen was geen lid van de vereniging, maar maakte gewoon zelf zijn foto's. En dat maakt het ook zo interessant. Mensen hadden zelf de regie in handen. Ja. Je maakt een foto van jezelf voor de Eiffeltoren of van jezelf in de gondel in Venetië. Je moest er altijd zelf op staan en jij had de regie. En dat maakt die albums ook zo mooi. Dat zijn eigenlijk een soort persoonlijke fotoboeken. Maar de term selfie bestond nog niet toen? Nou, nee, die bestond nog niet. Maar het werd wel massaal gedaan dus eigenlijk. Het Rijksmuseum heeft op die tentoonstelling een selfie hangen uit 1888. Van jonkheer Henri Pauw van Wieldrecht. Hij woonde in Zeist. En hij had, dat zien we ook in zijn fotoalbums, een enorme fotostudio, fotoatelier in zijn huis gebouwd. Een grote donkere kamer. En hij ging aan het fotograferen. En in een van zijn albums zie je hem en zijn broer en zijn zus op de grond liggen. En hij ligt helemaal links. En hij heeft de draadontspanner in zijn hand. Dus hij maakte de foto. En ze staan allemaal breed lachend op die foto. Dus er ontstaat ook een soort van informele fotografie. Omdat de mensen die op de foto staan, die kenden natuurlijk de fotograaf heel goed. Dus die intimiteit, die voel je bijna. Ja. En mensen zitten er dichter op het onderwerp. Mensen gaan naar buiten om te fotograferen. Dus die fotografie wordt sowieso veel dynamischer, sneller en persoonlijker. Ja, mooi om te horen. Hè? Toen een snoertje met het knopje, nu de selfie-stick. Maar nog geen selfie-stick. Nee, zullen ze vast aan gedacht hebben, dit kan makkelijker, maar het duurde nog even. Ja, toch? Dat is wel mooi. Ja. Ja, jij noemt, Mattie, de amateurfotografie ook de missing link. Ja. In de geschiedenis van de fotografie. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoel dat we over de vroege periode van de fotografie weten we echt heel veel. Er zijn boeken vol over geschreven. We weten over de 20e eeuw weten we heel veel. We weten alles over fotografen als Brassai, Robert Frank, William Klein, Ed van der Elske, Cas Oorthuis. Maar die tussenperiode, die eigenlijk zo vormend is geweest, daar had nog nooit iemand onderzoek naar gedaan. Eigenlijk best gek, toch? Ja, dat is heel raar. En dat komt ook een beetje omdat veel van die foto's anoniem zijn. En omdat de laatste jaren mensen heel vaak ook die anonieme snapshots zijn gaan opzoeken en zijn gaan verzamelen. Die zijn ook tentoongesteld in musea. Dus dat anonieme, dat wordt een beetje gevierd, zullen we maar zeggen. Waar zit dat dan in? Dat kennelijk in één keer populair is? Ja, het zijn aantrekkelijke beelden. Je kan er zelf bij fantaseren. Je kan er zelf een verhaal bij maken. Ja. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat dat onderzoek naar de geschiedenis van de amateurfotografie eigenlijk heeft stilgestaan en lange tijd ook niet heeft bestaan. En ik dacht, nou, dat moet ik kunnen uitzoeken. En Nederland blijkt een soort dorp te zijn. Al die kringen, die waren aan elkaar verbonden. En de eerste jongens die in Amsterdam de AFV, de Amateurfotografievereniging, hebben opgericht, die waren piepjong toen ze dat deden. Die hadden belangstelling voor technologie. Die kenden elkaar allemaal van de ANWB, van het fietsen. Dus ze zaten in het bestuur van het ANWB en ze zaten in het bestuur van de AFV. Okay, maar dat dus is toeval. Dat waren allemaal kringen die elkaar eigenlijk vertelden over de fotografie en zagen van, oh, die heeft dat model, dat moet ik ook hebben. En nou, zo ging het met de fietsen ook in die periode. Dus dat is een interessante tandem. Ja. Maar zegt het, heeft de amateurfotografie de professionele fotografie echt beïnvloed? Zie je daar ook zeker ontwikkeling in? Je kan echt zien dat de fotografie in de 20e eeuw zo wezenlijk anders is dan de fotografie uit de eerste 50 jaar. Dus uit de vroege 19e eeuw. Maar door zeggen. Technologische ontwikkeling met spiegelreflexcamera's doordat het veel sneller gaat. En dat je dichter op je onderwerp kunt komen. Veel minder statisch, veel minder dynamisch. En nou ja, onze Nederlandse peintre-fotograaf Breitner is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Die is de straat op gegaan en die heeft alles vastgelegd wat zich daarvoor deed. En dat kon je in die periode daarvoor eigenlijk niet. Als je dan een stadsgezicht wilde maken of je wilde een foto op straat maken, dan zie je van die schimmen en dan lopen de mensen als het ware uit beeld. Je kon geen beweging vastleggen. En dat kan met de droge plaat en met die kleine camera's veel en veel beter. Maar dat heeft eigenlijk pas in de 20e eeuw een beslag gekregen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen wel vroeger, toen dat nieuw was, dat men huiveriger ook was. En dan meer inderdaad statisch en statiger op die foto gaat. Dat we nu natuurlijk veel vrijer zijn met camera's dan vroeger. Dat is toch eigenlijk uit het onderzoek gebleken dat de foto van de springende jongens, dat is dan weer niet zo. Een foto uit 1889. Nou, die Kodak was nog maar net op de markt. Ja. En dus die huiver was er eigenlijk niet echt? Nee, dat geloof ik niet. Ja. Er was wel een groep die bemoeide zich met dat beeld. En die schreven dan een beetje minachtend over de press the button amateur. Mm. Omdat dat toch een rommelig en slordig beeld was. Maar het overgrote deel ging gewoon, kocht een camera, een handcamera. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je je camera aan de hand had. En die ging de straat op om foto's te maken. Of die ging thuis foto's maken van het dagelijks leven. Maar dan naar het nu, want we fotograferen een flinke blos met onze smartphones. Maar er wordt weinig meer afgedrukt. Dus in hoeverre houdt dit op een gegeven moment? Ja, nou, ik denk dat er mensen zijn, daar hadden we het net al over, die toch mooie albums weten te maken van de digitale bestanden die zij in een jaar opbouwen. Ja. Maar het gros gaat natuurlijk met onze computers verloren. En je, misschien zet je het op een USB-stick, ik weet het niet. Mm-hmm. Maar die gewoonte om een album te maken, dat is wel iets dat zie je nu veel minder. Er worden vakantieboeken gemaakt. Toch? En dat natuurlijk zou jij is zeggen, dat zonde. Van ja. Print toch nog, kijk eind van het jaar inderdaad wat je hebt aan juweeltjes. Ja, want zorg dat het behouden blijft. We hebben op de tentoonstelling hebben we de albums van Eva Penning liggen. En zij was echt een creatief persoon. Zij moet eindeloos in de doka hebben gestaan. En dan ging ze plakken en knippen. En ze zette er van die mooie slogans die ze uit tijdschriften knipte. Die plakte ze bij haar foto's. En dat zijn fantastische kijkboeken om te zien. Dus zou iedereen uitnodigen om dat toch gewoon te doen. Volhouden, Petijn van Mulligen. Ja, je hebt natuurlijk wel Instagram, maar dat is ook niet helemaal een dwarsdoorsnede van de foto's die mensen maken. Ja. Dus dan een beetje zichzelf in de etalage precies. Zetten. Ja. En juist de knullige foto's die misschien juist ook vanuit historisch perspectief het interessant zijn. Die dan die kwijnen weg ergens op een harde schijf. Vanaf 15 februari is het te zien. De tentoonstelling Iedereen fotografeert in het Rijksmuseum. En komende vrijdag al verschijnt het gelijknamige boek. Dankjewel, Mattie Boom, voor je mooie verhaal. Geen dank. Dan nieuws via de NOS. Gaat over een opmerkelijke ontknoping in een Belgische vermissingszaak. Een jongen die sinds 1999 werd vermist, is na 20 jaar teruggevonden. Er is zojuist een persconferentie over begonnen. Correspondent Bert van Sloten kan om te bijpraten. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er bekendgemaakt, meegedeeld? Nou, die destijds 14-jarige jongen is ondertussen 34 jaar. Simon Lembi heette hij. En hij was destijds, net voor de eeuwwisseling, net in België aangekomen. Net een paar dagen, kwam uit Angola, had een status gekregen. En hij vroeg zijn moeder op die avond of hij even ergens televisie mocht gaan kijken. En dat moest buiten het huis waar ze op dat moment verbleven. En daarna heeft zijn moeder hem nooit meer teruggezien. Totdat dus nu vandaag bekend werd dat hij terug is gevonden. Levend en wel. En de vraag was altijd, is hij ontvoerd? Mm. Is hij meegenomen? Wat was er met die jongen aan de hand? Maar wat blijkt nu? Hij blijkt eigenlijk een nieuw leven te zijn begonnen. Hij had er genoeg van. Hij wilde op zichzelf zijn en is onder een nieuwe identiteit ergens anders in Europa verder gegaan. En hij wil ook niet dat dat bekend wordt gemaakt. Maar hij leeft wel en er is eigenlijk niks ernstigs gebeurd destijds. Maar op zo'n jonge leeftijd had al besloten? Destijds. Ja, klaarblijkelijk wel. Ja? En dat is ook wel een verrassende wending in deze zaak. Want zijn moeder, die was toen met het gezin naar België gevlucht, heeft altijd gezegd, nou, hij is zo'n lieve jongen. Hij zal nooit weglopen. Hij is altijd heel trouw en lief en aardig. En zijn vader, die daarna het gezin achterna en is gereisd, heeft dat ook altijd gezegd. En heeft altijd beweerd, nou, ik kan me alles voorstellen, behalve dat hij van huis zou weglopen. En uitgerekend, dat is het geval geweest. Ja. Hoe kan het dat het dan nu toch bekend wordt als de jongen zelf niet, of de man inmiddels, wilde dat het bekend werd en dat hij tegelijkertijd ook heel lang uit zicht heeft kunnen blijven? Nou, hij heeft een nieuwe identiteit aangenomen en is ergens, en we weten dus niet waar of dat hier in Brussel is of elders in Europa, is ergens elders een nieuw leven begonnen. Maar hij is herkend op een of andere manier door iemand. Want je hebt hier, en dat heb je in Nederland natuurlijk ook, van die cold cases, onopgeloste zaken. Mm-hmm. En dat is deze vermissingszaak ook. En die werd vorig jaar nog een keertje opnieuw onder de aandacht gebracht. En iemand die vond dat hij wel heel veel gelijkenis had met Simon Lembi. En die heeft de politie getipt en de politie is erachteraan gegaan. Hebben hem inderdaad opgespoord, hebben hem ook dus gevonden. Is ook contact gelegd met de familie, maar er is besloten om eigenlijk verder niks te zeggen. Het belangrijkste nieuws is dat er eigenlijk niks aan de hand was, behalve dat hij is weggelopen. En dat hij een nieuw leven heeft en buiten beeld wil blijven. En een nieuw leven is, ja. Dank voor jouw verhaal. Correspondent Bert van Sloten was dat. De Nationale Nieuwsquiz. Wij besluiten spraakmakers zoals elke dag met de quiz. Norbert Melehorst is hier uit Enschede. Norbert, welkom. Ja, dankjewel. Om het spel te gaan spelen. Nou, je hebt een goede quizkandidaat naast je zitten. Jammer alleen voor je dat hij zijn mond dicht moet houden. Dat hij niet mag souffleren. Tenminste, niet zodat ik het zie of merk. Dus. Ik zeg niks. Heel goed. Zullen wij gaan spelen? Helemaal goed. De hoogste score is 72 tot nu toe. Heeft Ingmar gisteren neergezet. Dus je moet daar in ieder geval overheen gaan. Ja. Goed, gaan we. We hebben 31 jaar voor die transitie. We hebben 11 jaar tot 2030. We gaan het op een nette manier doen. 12 provinciale lijsttrekkers van de partij roepen op tot betaalbare plannen waar ook draagvlak voor is. Als je veel verder gaat dan bijvoorbeeld Europa wil, terwijl we nu al de doelen haast niet halen. Dus dat het echt doorschiet. En als we nu bij het klimaatakkoord slimme keuzes maken, dan kan dat ook op een betaalbare manier. Klimaatdoelen prima, maar niet tegen elke prijs. Straks in de verkiezingscampagne voor de provincies. De industrie mag niet bevoordeeld worden, maar je wilt omgekeerd ook voorkomen dat het de doelstelling niet haalt. Gisteren was dan alsnog het uitgestelde klimaatdebat in de Tweede Kamer. De VVD gaf te kennen dat welke eventuele maatregel toch geen taboe is. CO2-heffing? Ja, CO2-belasting of CO2-heffing. De VVD sprak hiervoor als absoluut geen voorstander te zijn van een dergelijke heffing. Fractievoorzitter Dijkhoff werd iets coulanter. Het is een optie, mits die bijvoorbeeld niet leidt tot groot banenverlies. Vlak voor het klimaatdebat pleiten 12 provinciale lijsttrekkers voor een realistischer tempo van de klimaatplannen. Van welke partij zijn deze lijsttrekkers? Die waren van het CDA. Klopt, ja. Zij deelden hun onvrede in een open brief in de Telegraaf. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. I stand here ready to work with you to achieve historic breakthroughs for all Americans. Zei president Trump in zijn State of the Union. To the safety, security and financial well-being of all America. De jaarlijkse toespraak over de staat van het land. If I had not been elected president of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. In zijn State of the Union maakte president Trump vannacht bekend dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opnieuw gaat ontmoeten. In welk land? Dat is in Vietnam. Ja, de ontmoeting tussen de leiders zal eind deze maand plaatsvinden, vertelde hij aan het voltallig Amerikaans congres. Behalve dat Trump wil vasthouden aan de bouw van de veelbesproken grensmuur, wil hij ook extra militairen sturen naar de Amerikaans-Mexicaanse grens. Hoeveel militairen gaat het? Extra militairen dus. Ja, sowieso moet het een exact getal zijn? Mm-hmm. Of? Ja, ik zou zeggen 2000. Zijn er iets meer? Weet jij het, Petijn? Ik dacht 5000, maar dat zal ook wel te weinig zijn. We komen ergens in het midden uit dan. 3750 extra militairen zijn het. Okay. Vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? En als je dan kijkt naar de groeiende mobiliteitsbehoeften, naar de groeiende vraag naar het openbaar vervoer, naar de volle treinen, dan hebben we eens gekeken hoe zou je dat nou op een goede manier, die investeringen richting het toekomstbeeld, waar zou je dan uiteindelijk uit willen komen? Ik vermoed Stientje van Veldhoven. Dat vermoed jij goed. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil flink investeren in de trein, zodat mensen in de toekomst vaker de auto laten staan. Een van de plannen is tussen 9 grote steden moeten om de 10 minuten treinen gaan rijden. In welk jaar moet dat gerealiseerd zijn, wat dat betreft? 2020? Nou, iets langer termijn. Okay. Heel snel. Okay. 2040 is het. Naar verwachting ligt het aantal reizigers over 20 jaar 30-40 procent hoger. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen, dus denk snel en creatief. En geef aan als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. In het vliegtuig was ik non-actief. 3. Ik ben niet langer van het principe papen en nat houden. Stop. Zeg het maar. Ik denk Paus Franciscus. Voor 2 punten. En ik heb de mantel der liefde verruild voor het boetekleed. En voor 1 punt in het vliegtuig van Abu Dhabi naar Rome kondigde ik aan dat seksueel misbruik van nonnen door priesters en bisschoppen gestopt moet worden. En vandaar dus het non-actief. Ook in het vliegtuig. Goed gespeeld, daarmee staat jouw factor op 7. En dat betekent dat je 11 vragen nodig hebt om, had ik natuurlijk ook aan Peter Heijn kunnen vragen. Kijken hoe je aan de leiding komt. Maar dan moet je wel eerst die 11 vragen goed beantwoorden. Ja, we gaan ons best doen. Mooi, dan spelen we door. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Nederlandse stad worden 300 mensen onderzocht op TBC? Dat is in Hengelo. Ja, welke internationale toptrainer accepteerde een celstraf voor fraude? Mourinho. Ja, welk vervoermiddel mag definitief niet meer de weg op? De stint. Klopt, aan welke universiteit doneerde een oud-student 100 miljoen pond? Pas. Cambridge. Welke hulpdienst test de komende weken nieuwe werkkleding? De ambulancedienst. Is goed. In welke stad werd gisteren bij een nachtclub een explosief aangetroffen? Zoetermeer. Ja. Wie werd er na Piet Paulusma gisteren ook door SBS6 op straat gezet? Rob Geus. Ja. De Nederlandse overheid gaat geen subsidie geven aan welk topsportevenement? Formule 1. Klopt. Hoeveel Nederlanders werden de afgelopen 5 jaar slachtoffer van huiselijk geweld? 100.000? 700.000. Welke in opspraak geraakte Amerikaanse popster kondigde een tour aan in Australië? R. Kelly. Is goed. Welke Nederlandse universiteit vindt zichzelf te wit? Pas. Universiteit Utrecht. Hoeveel uur zat een man vast op een toilet van zijn verzorgingstehuis? 20 uur. 26 uur. Het grafmonument van welke historische figuur is vernield op een Londense begraafplaats? Pas. Karl Marx. Hoe heet de voetbalclub die geld heeft geleend om salarissen te kunnen betalen? Pas. Heerenveen. Welke kunstenaar maakt postuum reclame voor Burger King? Dat is... even kijken. Ik heb het gelezen. Woody Allen? Maar, ja. Andy Warhol. Andy Warhol, dat was het, ja. Hoeveel reizigers maakten in 2018 gebruik van Schiphol? Pas. 71 miljoen. De oud-premier van welk land heeft zijn excuses aangeboden aan kinderloze stellen? Pas. Japan. Een Nederlands onderzoek in welke wetenschappen wordt wereldwijd gemiddeld het meest geciteerd? Pas. Dan hebben we het over de sociale wetenschappen. Oké. Welke rapper vindt dat de Nederlandse man over het algemeen een hele slechte kledingstijl heeft? Dat is Little Kleine. Ja, ja. Jammer dat Mark Visser niet al hier is, want had hij het antwoord mogen geven gezien de opmerkingen die er net waren. Ja, het ging op zich best goed. Ja, hij komt heel veilig nu pas binnen. Hoi Mark. Hoi. Ja. 8 vragen had jij goed in die tweede ronde, Norbert. Maar als even kom je op 56. Ja. Ja, het is jammer. Ja. Het is niet genoeg om de leiding te pakken. Nee. Terwijl je best voortvarend van start ging in die tweede ronde. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Niettemin, dank voor het meespelen. Graag gedaan. Peter Hein van Mulligen, speelde die in gedachten mee? Ik wist veel minder. Je wist veel minder? Ja. Kijk, dat is een mooie opsteker voor jou dan, Norbert, lijkt me. Dankjewel dat je een keer spraakmaker wilde zijn. Mattie Boom, ook veel succes met de tentoonstelling. Dankjewel. En dank. Het is 11:30, dus tijd voor 1-op-1. Sven Kokkeman, goedemorgen. Goedemorgen. Het mes moet flink in de Googles en de Facebooks van deze wereld. Daartoe komt D66 vanmiddag met een voorstel, een initiatiefnota. De vraag is, hoe dan? U hoort het zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Mark Visser. Staatssecretaris Blokhuis gaat met bestuurders van GGZ-instellingen in gesprek over het bericht dat er een relatie is tussen het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg en calamiteiten met dodelijke afloop. Trouw en De Groene Amsterdammer vroegen de inspectie en jeugd een analyse te maken en daaruit blijkt dat bijna de helft van de calamiteiten in de afgelopen anderhalf jaar geheel of deels te wijten was aan dat personeelstekort. Huiselijk geweld komt in Nederland nog altijd vaak voor. Van de volwassenen heeft 5,5% daar de afgelopen 5 jaar mee te maken gehad. Blijkt uit een groot onderzoek van het WODC. Het gaat om bijna 750.000 mensen, hoorden we net ook al in de quiz. In 2018 is een recordaantal van bijna 45.000 meldingen gedaan over lawaai en stank rond Eindhoven Airport. Dat is de helft meer dan in 2017. Opvallend is dat er 6 mensen zijn die in het laatste kwartaal van 2018 samen 3500 klachten indiende. En bij een ongeluk op de A6 tussen Emmeloord en Joure is een motorrijder omgekomen. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Het ongeluk gebeurde vanochtend ter hoogte van Scharsterbrug in Friesland. Dankjewel Mark. Helene, wat heb je nog aan files? Ja, over dat ongeluk gesproken, daar is voor de weggebruiker wat goed nieuws over. De A6 van Emmeloord naar Joure is deels weer open bij knooppunt Joure. De vertraging vanaf Oosterzee is 3 kwartier. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar gebeurde ook een ongeluk bij de Wijkertunnel. Die is nog dicht, maar het gaat ook niet al te lang meer duren. Je kunt nu nog eventueel omrijden via de Velsertunnel over de A22... Op de A10, de ring van Amsterdam, bij Durgerdam nog een file van 3 kilometer. Richting knooppunt Koenplein is de vertraging 30 minuten. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten tijdverlies. Komt er een auto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het mes moet flink in de macht van grote technologiebedrijven als Facebook en Google. Die bedrijven moeten worden verplicht dataverkeer te delen met concurrenten. En als ze te groot en te machtig zijn, moeten de Nederlandse toezichthouders ze kunnen dwingen bedrijfsonderdelen af te stoten. Op straffen van boetes tot zelfs 50% van de omzet. De techbedrijven zijn in de praktijk gewoon monopolisten. En dat is in strijd met de mededingingsregels. Vergaand voorstel vandaag van D66. Dat constateert dat de politiek nu vrij machteloos is om iets te doen aan de misstanden bij die bedrijven, zoals privacy-schendingen, het verspreiden van nepnieuws, belastingontduiking of uitbuiting van werknemers. Kees Verhoeven is de man die vanmiddag in de Tweede Kamer een initiatiefnota indient. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt Mark Zuckerberg zometeen in totale paniek wakker als hij hoort van die plannen? Nee, dat niet. Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen en we kunnen, zeker als we het op Europees niveau doen, echt een vuist maken tegen deze bedrijven. Kan het kleine Nederland de macht van die grote jongens eigenlijk wel breken? Niet alleen, maar we kunnen wel onze eigen markt van 17 miljoen gebruikers kunnen we duidelijke regels over opstellen. En we kunnen als Europa wel degelijk echt deze bedrijven aan scherpe regels binden. Ja, u wilt dus dat die bedrijven worden opgesplitst? Als ze te ver gaan in hun machtsmisbruik, dan is dat absoluut een van de dingen die wij voorstellen, ja. En als ze dat niet doen, legt Nederland in zijn eentje desnoods een miljardenboete op. Nou, Nederland kan een hele hoge boete opleggen, maar een boete is altijd maar een deel van de winst. Dus een boete alleen, een hoge boete alleen klinkt goed, maar er moet echt nog meer gebeuren dan alleen maar boetes. We moeten fusies en overnames tegengaan en we moeten te machtige bedrijven een kopje kleiner maken. Meneer Verhoeven, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Bent u niet veel te laat, meneer Verhoeven? Beter laat dan ooit, zei ooit een wijs filosoof. En dat geldt ook hiervoor. Politici proberen al best lang de macht van dit soort bedrijven in te dammen, maar altijd via een omweg. Altijd via privacyregels of via auteursrecht of via belastingen. Maar de mededinging zelf is heel complex, omdat data geen onderdeel uitmaken van de mededinging. En daar willen we nu wel echt verandering in brengen. Ja, dat kun je dan misschien zeggen, ja, je bent laat. Maar ja, we hebben hier ook zeg maar echt een plan gemaakt waar we goed over nagedacht hebben. En dat is met het oog op de toekomst en niet met het oog op het verleden. Ja, maar goed, toch nog even terug naar de vraag. Hebt u enig idee waarom ik hem stel? Absoluut. U stelt altijd relevante vragen. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat die bedrijven nu al heel machtig zijn. Maar ja, ook als ze te machtig zijn, zou je dus kunnen zeggen, je moet bepaalde onderdelen weer gaan afstoten. Ja, maar goed, laten we eens kijken naar Facebook. Facebook is niet alleen Facebook, maar Facebook is ook WhatsApp. Mm-hmm. En Facebook is ook Instagram. Ja. U bent actief op alle drie, hè, geloof ik? Op Facebook niet. Op Facebook. En WhatsApp, dat zou u eigenlijk niet horen te weten, want dat is een privé kanaal. En Instagram ben ik zeer actief op, ja. Ja, u hebt toch een Facebook? Nee, Facebook ben ik af. Ben u af? Ja. Echt waar? Ja, ik gebruik het al heel lang niet meer en ik heb mijn account gedelete. Oké, goed, dus dat doet u niet meer. Maar goed, feit is wel dat Facebook dus Facebook is, ja. WhatsApp en Instagram. Exact. Dat zijn toevallig drie diensten die heel veel mensen gebruiken. En nou, zelfs als je van Facebook af bent, je kunt eigenlijk in dit moderne leven niet meer functioneren zonder WhatsApp. Dat is inderdaad zo. Er zijn wel mensen die zeggen, je kunt ook naar Signal of een andere chatdienst gaan. Maar dan loop je altijd aan tegen het feit dat iedereen zegt, nee, ik gebruik toch al WhatsApp, dus dat ga ik niet doen. En dan ben je eigenlijk geïsoleerd. Dus het is inderdaad lastig om zo'n als consument alleen zo'n dienst niet meer te gebruiken. Ja, dus Facebook is dat al is dus heel groot en heeft dus al die diensten al. Ja. Dus dat is een gegeven, toch? Of niet? Nou, de overnames van die twee bedrijven zijn vrij recent gebeurd. Ja. En er was geen wettelijke grond om te zeggen, dat mag niet, omdat er geen analyse gemaakt kon worden om het tegen te houden. Vroeger deed je dat op basis van omzet. De omzet van een bedrijf of het marktaandeel van een bedrijf werd dan zo groot dat je als overheid kon zeggen, dit mag niet. En er zijn ook in het verleden allerlei fusies en overnames tegengehouden door toezichthouders. Alleen bij deze data-geleide bedrijven is dat heel lastig. En daar doen wij nu voorstellen voor. Ja, maar goed, de vraag is hoe dan? Nou, door data mee te wegen in een oordeel over een overname kun je zeggen, deze overname mag niet, want dan worden jullie op basis van de totale hoeveelheid data die jullie hebben over consumenten zo machtig dat we het tegenhouden. Alleen dan moet je die grond wel in de wet hebben staan. Maar hoe dan? Nou, door data een onderdeel uit te maken van het mededingingsrecht en ook van de Europese mededingingsregels. Dus je moet data laten meewegen door toezichthouders. En toezichthouders moeten dan kunnen zeggen, als jullie dit doen, deze fusie of overname doen, dan zeggen wij, het mag niet. Maar goed, stel dat uw initiatiefnota tot een kabinetsvoorstel leidt. Want dat is de procedure, hè? Het is een voorstel. Ja. Dan moet het kabinet dan op reageren. U kunt ook een initiatiefwet maken trouwens, toch? Ja, alleen wat ik graag wil is met een aantal kamerfracties wil ik proberen om samen een brede meerderheid hiervoor te vinden. Zodat we echt een stevig voorstel kunnen neerleggen. En dan kan Nederland zowel zelf, bijvoorbeeld door de eigen toezichthouder meer bevoegdheden te geven en de mededingingswet aan te passen, maar ook absoluut in Europa met bijvoorbeeld landen als Duitsland en Frankrijk, ja, om dan echt te zorgen dat we een sterke coalitie bouwen. Dus ik kan zelf een wet indienen, maar ik vind het eigenlijk interessanter om via deze nota meer Kamerfracties achter mijn voorstel te krijgen. Het is een beetje politiek van langzaam een coalitie bouwen. Maar ja, goed, Google en Facebook zijn ook langzaam steeds groter geworden. Dus we zullen en heel groot, en die gaan alsmaar door. Dus, en de vraag is, u bent geen lid van het Europees Parlement. Bij mijn weten staat u ook niet op de lijst voor de Europese verkiezingen. Dat klopt, inderdaad. Ja, dus moet je dit niet gewoon in Europa regelen? En als we dat in Den Haag doen, is de kans van slagen gewoon heel klein. Ja, maar Nederland heeft een hele belangrijke rol in Europa. Nederland is een koploper op het gebied van digitalisering. We hebben in Europa sowieso een goede stem. Als Nederland zelf, net zoals Duitsland is overigens heel ver, hè, met dit soort voorstellen, het boende Dus kartelamt in Duitsland is een toezichthouder die echt stevig optreedt tegen de grote techreuzen. Mm. Macron schreeuwt om een digitax, dus die is ook klaar met die enorme macht van die grote bedrijven. Dus als we met Frankrijk en Duitsland samen en een grote meerderheid in het Nederlands parlement, als we samen plannen maken om ook via mededinging deze bedrijven en hun macht in te perken, kunnen we echt iets bereiken. Het is een lange weg, hij is laat ingezet, maar niks doen is geen optie meer. Het is echt een morele plicht van politici om nu ook de macht met tegenmacht te compenseren. Ja, maar dat betekent dan toch per saldo dat Facebook afscheid moet nemen van WhatsApp en Instagram? Het zou zo kunnen zijn dat die grote schaal van Facebook op die manier wordt opgeknipt. Dat moet dan de toezichthouder inderdaad zeggen. Je kunt allerlei vormen van opknippen bedenken. Want u constateert zelf dat Facebook een enorme monopolist is en eigenlijk alle macht heeft. Ja. Dan is dat toch de consequentie van uw voorstel? Die consequentie zou er kunnen zijn. Je zou ook op een andere manier het bedrijf kunnen opknippen. Daar moet je dan goed naar kijken. Daar hoef ik niet nu een uitspraak over te doen. Maar het is absoluut zo dat als je steeds meer bedrijven overneemt, dat op een gegeven moment gezegd wordt, deze overname mag niet, of deze overname heeft geleid tot zoveel macht, dat je er weer een stuk af moet knippen. En dat zou kunnen betekenen dat uiteindelijk Europa zegt, de combinatie Instagram, WhatsApp, Facebook, die kan niet meer. Stoot maar weer een stuk af. Dat zou absoluut kunnen, ja. Ja, ja, maar het is nog een lange weg, maar het zou wat mij betreft zeker een consequentie kunnen zijn. Zou u dat ook wensen? Ik zou het wenselijk vinden dat als die macht te groot is, dat gebeurt. Ja, maar u zegt hetzelfde, dat die macht te groot is. Ja, nou, ik zou het helemaal niet verkeerd vinden om het op te knippen. Alleen als politicus moet je niet alleen maar zeggen wat je wil. Je moet ook een wettelijke weg creëren om het mogelijk te maken. Maar die Vroeger... is er nu nog niet. Dus ik zeg, maak eerst die wettelijke weg. Maak criteria die ook voor toekomstige bedrijven gelden. En laten we niet alleen maar focussen op Facebook, Instagram en Twitter. En ook Google. En ook misschien in de toekomst komt er een bedrijf wat weer heel machtig is op basis van iets wat we nu nog niet weten. Via algoritmes, noem het allemaal maar op. Maak een objectieve wet. En als dan blijkt dat Facebook, Instagram, WhatsApp een te machtige combinaties, dan moet je het opknippen. Maar goed, weet u waar het hoofdkantoor van Facebook staat? Ja, ik dacht ergens in de Verenigde Staten. Ja, in Californië staat dat. Ja, het is dus een Amerikaans bedrijf. Absoluut. Ja, dus als de Amerikaanse overheid niet ingrijpt, dan heeft dat Amerikaanse bedrijf gewoon dat Amerikaanse bedrijf. Ja, dat is waar. En de Amerikaanse overheid doet ook te weinig op dit gebied, omdat in Amerika een hele andere cultuur is. Vroeger was het in Amerika zo. Vroeger had Amerika een rijke historie aan antitrustwetgeving en mededingingswetgeving. En werden er voortdurend bedrijven opgeknipt en in tweeën gebroken of in meerdere delen. Ja. Standard Oil is zelfs in 33 stukjes gedeeld. Ja. Op de een of andere manier zijn de Amerikanen die cultuur kwijtgeraakt. Maar dat betekent niet dat Europese en nationale politici dan maar moeten zeggen, wij doen niks. We hebben zelf ook een verantwoordelijkheid over de thuismarkt van 400 miljoen Europeanen. Maar Europa gaat toch niet over de bedrijfsvoering van een Amerikaans bedrijf? Nee, maar Europa gaat wel over de manier waarop een bedrijf uit de Verenigde Staten in deze grenzeloze internationale digitale economie omgaat met onze consumenten en met onze werknemers maar met wat wilt onze u dan, regels. Wilt u dan een digitale muur bouwen aan de grens? Nee, we bouwen een voorwaarde in onze markt. Wij zeggen op onze markt mag iedereen komen, alleen onder bepaalde voorwaarden. Dat doen we in heel veel gevallen. We willen ook geen hele slecht beveiligde apparaten uit China op onze markt hebben. Daar kunnen we gewoon een marktverbod opleggen. Dus dat is geen digitale muur, dat is eisen stellen aan een bedrijf wat zich op basis van marktmacht misdraagt en allerlei regels overtreedt. En die marktmacht zelf kunnen wij als Europese Unie inperken door regels te stellen. En als tot de dop van die Amerikaanse bedrijven nou zeggen, luister eens, volgens de Amerikaanse regels kan dit allemaal gewoon prima, dus wij doen het niet. Dan legt Europa een boete op en dan zeggen die bedrijven, ja sorry, wij hebben ons hoofdkantoor in Amerika, we betalen die boete niet en dan? Ja, al uw vragen zijn heel terecht. En dit zijn vragen waardoor politici al 10, 15 jaar achter de feiten aanlopen. Denken, laten we maar niet ingrijpen. Internet is zo ingewikkeld. Digitale grensoverschrijdende bedrijven uit de Verenigde Staten of China, laten we daar maar afblijven. Dat kunnen we allemaal niet doen. We kunnen het wel doen. Deze bedrijven zijn te machtig. We hebben een Europese thuismarkt waar heel veel geld aan verdiend wordt door deze bedrijven. Ze verdienen ettelijke miljarden door onze data allemaal te gebruiken voor andere verdienmodellen. Daar gaan we zelf over. En dan kunnen wij als Europese en nationale politici kunnen we daar wat aan doen. En dat voorstel doe ik vandaag. Dat het ingewikkeld is, klopt. Maar dan moet u toch ook een stok achter de deur hebben. Namelijk als die bedrijven geen gehoor geven aan het betalen van boetes enzovoorts. Dan moet er toch een ultieme sanctie zijn. Zeker. En dat is dus ook die wettelijke grond die we bouwen. En het opknippen of het hoge beboeten of het dwingen tot het delen van data zodat andere concurrenten een mogelijkheid krijgen. Maar mijn vraag is, wat nu als ze zich beroepen op de Amerikaanse wet en zeggen, hier mag het wel, wij zijn een Amerikaans bedrijf, wat doet u dan? Nou, dan zeg ik, op het moment dat wij als Europa ons verenigd hebben, dat ze in Europa bepaalde praktijken niet meer kunnen doen die ze dan in Amerika wel kunnen. Dus dan verliezen ze een groot deel van hun markt omdat ze niet meer in Europa de dingen kunnen doen die ze in Amerika of in China wel mogen. Maar iedereen kan toch op internet? Iedereen kan op internet, en iedereen kan toch op Facebook? Ja, maar dat wil dus niet... Of op Google, of bezoeken via Google, of via Gmail-adressen. Ja, dat wil dus niet zeggen dat je niet als Europa zelf bepaalde eisen kan stellen. En dan zul je dat dus ook in de digitale wereld moeten doen. Maar wat is dan de ultieme consequentie als die bedrijven zich er niks van aantrekken? Nou ja, dan wordt het uiteindelijk een strijd om wie gelijk krijgt. En dan zullen politici ook hun tegenmacht moeten inzetten om de macht van die bedrijven onder de knie te brengen. Maar wat is dan die tegenmacht? Nou, dat zeg ik dus. Dat kan opknippen zijn, dat kunnen hoge boetes zijn, dat kunnen mijn vraag is, wat nou als ze zeggen, het is allemaal leuk wat jullie daar bedenken in Europa. Wij vallen onder de Amerikaanse wetgeving. Wij zijn een Amerikaans bedrijf. Dat doen wij niet. En dan? Nou ja, dan zal er uiteindelijk toch een Europese sanctie moeten komen, waardoor die bedrijven minder winst maken en minder mogelijkheden hebben. En hoe die er precies uit komt te zien, dat weet ik ook nog niet. Maar het betekent wel dat je moet denken aan de dingen die ik net al zei. Maar de ultieme sanctie zou kunnen zijn, dan zijn die bedrijven allemaal niet meer welkom op de Europese markt. Dat zou je namelijk met normale bedrijven doen. Alleen dit zijn technologiebedrijven die zich begeven op het internet. Ja, maar nu luidt u al bijna 15 minuten aan wat ze technologisch determinisme noemen. Oftewel, bij elk voorstel wordt gedaan wordt om deze evident machtige bedrijven ook maar enigszins in te perken, allerlei dingen bedenken waarom het onmogelijk is en het daarom maar zo te laten. Dan bent u een determinist. En ik probeer alleen maar te toetsen wat de consequentie is van uw beleidsvoorstel. Ik heb gezegd dat ze dan hoge boetes krijgen, dat ze opgeknipt kunnen worden, dat ze bepaalde onderdelen van de bedrijven niet meer de Europese markt op kunnen. Ja. Kijk, als het uiteindelijk geen consequentie heeft en ze gewoon door kunnen gaan omdat ze zeggen, wij trekken ons niks van Europa aan, dan zou dat inderdaad een machteloze positie voor ons zijn. Maar zo is het natuurlijk niet. Nee, ze hebben die 400 miljoen consumenten van ons heel hard nodig om in de toekomst geld te blijven. Maar meneer Verhoeven, ik wil niks afdoen aan de nobele doelstellingen van uw voorstel. Daar vraag ben ik blij om. De vraag is alleen wat er gebeurt als die bedrijven hun oren dichtstoppen en de andere kant op kijken. Nou, het simpele antwoord is dat we hebben bedrijven en bedrijven moeten zich aan de wet houden. En je kunt altijd zeggen, ja, bedrijven houden zich niet aan de wet, dus gebeurt er niks. Dat gebeurt dus wel. Nee, maar bij normale bedrijven kun je op een gegeven moment zeggen, we sluiten de tent. Maar dat kan toch met een internetonderneming helemaal niet? Waarom niet? Dus uiteindelijk is het internet ook fysiek. Uiteindelijk heeft het internet ook een hoofdkantoor en een toegang tot een markt. En er zijn gewoon kabels die hier naar binnen komen. En die kabels die zijn van ons. Dus dan is de ultieme consequentie dat je Facebook en Google op het Europese vasteland of waar dan ook in Europa weert van het internet. Ik zou niet inzien waarom dat voor digitale, datagedreven bedrijven die de wet in Europa overtreden anders zou moeten zijn dan voor fysieke bedrijven die blijkbaar een auto of een ander apparaat die willen verkopen. Dus dan doen wij eigenlijk hetzelfde als China doet, dus dat de internetmarkt voor die bedrijven afsluiten. Nee, China doet inderdaad vormen van protectionisme uit basis van geopolitieke belangen om hun eigen bedrijven sterker te maken. Ja. Dat is inderdaad iets wat Europa tot nu toe doet. Maar praktisch gezien doen ze hetzelfde, namelijk dus ze sluiten het internet af voor die bedrijven. China zegt, wij willen onze eigen bedrijven de ruimte geven. Ja. En daardoor sluiten we inderdaad gelijk de muur af. Maar dat doen ze niet op basis van een wettelijke regel waar die bedrijven aan kunnen voldoen. Nee, maar dat gaat is even nou om de praktische toepassing. Nee, u doet alsof dat een detail is. Dat is nou juist cruciaal. Wij doen het niet uit geopolitiek machtsbelang, meneer Kokkeman. Wij doen het omdat we een wet maken die ervoor zorgt dat er evenwichtigheid is in de markt. En als bedrijven zich daar niet aan houden, dan heb je dus uiteindelijk als wetgever ook de reden om te zeggen, u bent hier niet meer welkom. Ja. Dat is uiteindelijk niet wat er gaat gebeuren. Want ik denk dat Facebook en Google zich wel aan de Europese regels zullen houden. Dat doen ze dat namelijk ook bij de privacyregels. U zei net al, in Duitsland zijn ze ver, in België zijn ze ook ver. U hebt daar een medestander in de vorm van een voormalig staatssecretaris die tegenwoordig sinds de kabinetscrisis daar minister is. Onder meer van privacy, Philip de Bakker is zijn naam. Meneer de Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Goed plan van D66. Maar ik denk dat je effectief moet gaan kijken naar de positie van die bedrijven die effectief wel heel machtig zijn. En de Europese mededingingsautoriteit en zeker de nieuwe commissaris Vestager heeft toch wel bewezen dat zij daar toch wel wat slagkracht heeft, ook tegen die grote internationale bedrijven. Maar ik heb tegelijkertijd ook een andere invalshoek die eerder dan een top-down benadering uitgaat van consumenten, burgers zelf veel meer controle te geven over de data die zij ter beschikking stellen. En dat is denk ik een meer liberale weg. Daar geef je ook mensen keuze. Of ze al dan niet bereid zijn om bepaalde data te delen, hou je innovatie niet tegen, maar geef je mensen wel veel meer transparantie en controle over hun eigen gegevens. Ja, maar dat doen we natuurlijk aan alle kanten, ook met die nieuwe Europese privacywetgeving. Je moet de hele lijsten en pagina's met privacyvoorwaarden door waar je dan akkoord mee moet gaan. Veel mensen doen dat niet. En Facebook is nou net bezig geweest de afgelopen jaren om met name tieners te betalen via een app om hun volledige privacy prijs te geven. Ja, de GDPR op Europees niveau is absoluut een stap vooruit. Hè. Het geeft ook de autoriteiten meer macht om grote, maar ook kleine bedrijven te gaan controleren en ook eventueel boetes op te leggen als er geen privacyregels worden gerespecteerd. Ja. De praktijken van Facebook zijn laakbaar en moeten echt door die autoriteiten worden tegengehouden en moet worden opgetreden. Dat zal ook wel gebeuren. Ja. En die boetes zijn niet min, hè, 4% van de wereldwijde omzet. Maar tegelijkertijd, wat dat voor mij essentieel is, is dat mensen controle houden over hun data. En dat doe je voor een stuk via die GDPR, die nieuwe Europese privacyregels, ja, maar dat doe je ook door bijvoorbeeld vanuit consumentenorganisaties platformen te gaan bouwen, waar eigenlijk het eigenaarschap van die data niet langer bij die bedrijven ligt, maar juist bij de consumenten, bij de burger blijft. En het is de burger die dan moet beslissen waar en wanneer hij bereid is om data te gaan delen. En dat is een andere manier van werken, dat is top-down. Dat is niet meer top-down, dat is bottom-up. En dat is een manier van werken die consumenten veel meer macht gaat geven, juist tegen die grote internationale spelers. Juist, dus dan zou bijvoorbeeld de data van mensen zouden dan moeten liggen bij een autoriteit persoonsgegevens, zoals wij die in Nederland kennen bijvoorbeeld. Nee, dat ligt bij jezelf. Je houdt zelf beschikking over je eigen data. Vandaag, als je aan het surfen bent, als je op Facebook zit, is het Facebook die al die data verzamelt en bijhoudt. Je zou perfect hetzelfde kunnen doen op een andere manier, namelijk dat die data niet meer in eigenaarschap is bij Facebook en van Google, maar juist als consument, als burger, dat jij de eigenaar bent van je eigen data en dan gaat beslissen hoe en wanneer die data wordt gedeeld. Juist. Dat zorgt ervoor dat je veel meer controle hebt over je data, dat je dan zelf kan beslissen. Bijvoorbeeld, ik wil bepaalde advertenties wel of niet zien, ik wil bepaalde aanbevelingen voor films al dan niet zien, dan heb je daar zelf controle over. En je kan dan ook als burger gaan zeggen, ja kijk, ik zie wel iets in bepaalde innovaties, dus ik stel mijn data ter beschikking van bepaalde bedrijven om verdere nieuwe producten en diensten te gaan ontwikkelen. Eén vraag nog, er was een rechtszaak in België die u hebt aangespannen tegen Facebook, die hebt u in eerste aanleg gewonnen, er loopt een hoger beroep, althans zover ben ik nog, is daar al meer duidelijk over of niet? We zitten ondertussen bij het Europees Hof en daar wachten we nu op de uitspraak. Dat gaat over een zaak waarbij Facebook trackers installeert op mensen hun pc, zelfs als ze geen Facebook-account hebben. Ja. Dus daar hebben mensen zelfs nooit toestemming gegeven om bepaalde gegevens te verzamelen. Toch doet Facebook dat. Dat is opnieuw zo'n laakbare praktijk waar we paal en perk aan moeten stellen. Dat hebben we gedaan met onze autoriteit en daar zit nu ook Europees een rechtszaak over. Goed, dus dat ligt ook bij Europa. Meneer De Bakker, ik dank u zeer voor uw tijd. Graag gedaan. Terug naar Kees Verhoeven. Als je dat allemaal opsplitst en er komen meer marktpartijen die van die data gebruik maken, wordt de privacybescherming dan niet nog veel ondoorzichtiger? De privacybescherming moet gewoon via privacywetten verlopen, maar dan heb je in ieder geval meerdere partijen. Dan kun je als consument overstappen van de een naar de ander. Dan is er niet meer die totale data-uitwisseling binnen dat enorme conglomeraat waar allemaal algoritmes op worden losgelaten om nog meer sturing te geven. Dus dan heb je absoluut een stap voorwaarts gezet. Ik vind het idee van consumenten meer macht geven, daar begint het altijd. Gebruikers zouden inderdaad meer controle over hun data moeten hebben. Probleem is alleen dat die bedrijven zo slim zijn dat ze toestemming vragen op een manier die eigenlijk helemaal niet echt bewuste toestemming is, maar eigenlijk het wegklikken van een vraag of het aanklikken van een deel van de dienst. En dan zeggen ze, ze hebben toestemming gegeven en dan mogen we alle data hebben. Dus mensen moeten zichzelf wel zelf beschermen, maar de overheid moet de mensen daar echt wel bij helpen. En bovendien is het sowieso de plicht van de overheid om te machtige bedrijven van tegenmacht te voorzien. En dat is hier natuurlijk wel gewoon aan de orde. Vandaar dit voorstel dus. Enig idee wie er een enorm gebruiker is van de sociale media? Ik heb wel ideeën. Er zijn heel veel consumenten die er gebruik van maken vooral. Hè? Ja, een van die consumenten hangt nu aan de lijn. Oh, Dries. Ja, dat zal. Ja, Dries, goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. Ik was net even op Facebook bezig. Ik heb een filmpje gepost van de opnamedag met het Metropoolorkest. Ja, zo gaat het nou eenmaal tegenwoordig, hè. Als je iets leuks onderneemt, dan deel je dat met je Facebook-vrienden. Nou, dat zijn er bij mij zo'n 15.000. Daarnaast heb ik nog 25.000 volgers op Instagram. En dat terwijl ik in het ware leven toch maar 3 of 4 vrienden heb, Sven. Je staat er inderdaad niet altijd bij stil dat Facebook alles van je weet en hoe machtig ze zijn. Mijn jongste zoon Donnie, die heeft er zelfs een soort van verdienmodel in gevonden. Want Donnie is dan een zogeheten influencer. Er zijn veel merken die hem dan vragen of hij iets van hun wil posten. En die betalen hem dan daarvoor. Het is wonderlijk, maar waar. En dat komt natuurlijk omdat Donnie ook zo'n slordige 400.000 volgers heeft. Ik moest net even denken, Sven en Kees, aan die site die toen gehackt werd. Second Love. Nou, de naam zegt genoeg eigenlijk. Mensen die naast hun partner nog wel eens een spannend avontuurtje wilden beleven, die maakten dus een account aan op die Second Love site. Maar die mensen kregen het natuurlijk vreselijk benauwd toen die site werd gehackt. Dus ik snap, Kees, dat je zegt Facebook is te machtig. Maar ook ik denk dat ze zo machtig zijn dat je er niet veel tegen kunt ondernemen. Dankjewel Dries, tot morgen weer. Tot ja, morgen. Dan zijn we weer terug bij het begin van het gesprek. U zegt ja, de macht heeft nu eenmaal, althans economische macht heeft democratische macht, tegenmacht nodig. Mm-hmm. Ja. Vandaar dit voorstel. Ja. Waar gaat dit toe leiden? Denkt u echt dat Facebook hier gehoor aan zal geven? Ik denk dat het. Ik hoop dat het als volgt gaat. Daar zal ik me voor inzetten. Vandaag hebben we een debat in de Kamer. Ik heb van verschillende partijen gehoord dat zij ons voorstel goed vinden. Een meerderheid ook? Ja, ik hoop dat. Zeker, er is een meerderheid voor onze voorstellen. En ik hoop die zo groot mogelijk te laten zijn. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we dus met elkaar kijken hoe we dit vorm kunnen geven. Dan mag het kabinet onze nota uitvoeren. Of we gaan zelf met een aantal partijen een wet maken. En vervolgens moeten we op basis van die meerderheid in de Kamer ook onze eigen bewindspersoon in Europa op pad sturen. En wat ik al zei. Merkel en Macron willen ook stappen tegen deze bedrijven. Eigenlijk elke weldenkende politicus wil stappen tegen deze bedrijven. Volgens mij wil u het ook, meneer Kokkelman. De vraag is alleen hoe. En ons voorstel is daar een mogelijkheid toe. En we doen het dus via de economische macht en niet via een omweg. En dat gaan we proberen te bewerkstelligen. En ja. Uiteindelijk zou dat dus kunnen leiden tot nieuwe wetgeving in Europa. Ja. Waar Facebook en Google en Amazon en Apple en al die andere grote techgiganten zich gewoon aan moeten houden. Ja. En als ze zich er niet aan houden, ja, dan is het heel simpel. Wie zich niet aan de wet houdt, die is hier niet welkom. En dat betekent dus ook het sluiten van kantoren op het Europese vasteland en ook in Nederland. Want ook hier zit Facebook met een kantoor. Ja. En Google. Het ontzag wat we hebben voor dit soort bedrijven vergeleken met bijvoorbeeld Volkswagen, toen ze de Schummel software hadden. Nou, toen stond iedereen op zijn achterste benen. Dan is het blijkbaar heel normaal om aan te pakken en op te treden. En hier is het toch een soort van technologische terughoudendheid die ik eigenlijk niet deel. Dit zijn gewoon fysieke bedrijven met werknemers, met diensten, met winsten, met macht. En dat moet je gewoon aanpakken als je een politicus bent die zijn taak serieus wil nemen. En ja. Dat proberen wij. En dat betekent dus dat als ze zich niet aan uw wetten houden, stel dat dat een wet wordt, dat die kantoren hier moeten verdwijnen. Als je je niet aan de wet houdt, dan moet je kantoor verdwijnen. Absoluut. Wanneer bent u eigenlijk van Facebook afgegaan? Vanochtend heb ik het verwijderd, maar ik was al een jaar niet meer actief. Maar ik vond het wel passend om vandaag dan ook daadwerkelijk mijn account te verwijderen. Ja, ik dacht al zoiets, want we hebben gisteren nog gekeken. Toen was je account ja, nee, dat klopt, maar ik had het ook gisteren kunnen doen of een half jaar geleden. Maar ik vond het wel symbolisch om het vandaag te doen. Goed, resumerend. Als een soort kaarsje op deze prachtige digitale taart, zou ik bijna zeggen, meneer Kokkelman. Ook om het 15-jarig bestaan van Facebook te vieren? Daar had ik dan nog even niet over nagedacht. Oké, goed, resumerend. Dit is dus een initiatief nota. Daar Zeker. Moet het kabinet dan op reageren. U denkt er een meerderheid voor te hebben. Dus ja. U wilt wetgeving die de macht in feite van dit soort grote technologiebedrijven aan banden legt. Op straffen van een enorme boete. Ja. Dat moet bij voorkeur in Europees verband gebeuren. Mochten die bedrijven zich daar niet aan houden, dan zijn die kantoren in Nederland in elk geval niet meer welkom. Ja, als je niet aan de wet houdt, dan ben je niet welkom. Dat geldt voor iedereen. We hebben wetten en die hebben niet voor niks. Ik dank u zeer voor uw tijd. Hier Willemijn. KRO NCRV. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast hit. Dan bijzonder in de zin van, dit is niet in de haak. Werd Ewald Markgraf vermoord? Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Markgraf, want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jou het nummer heb gegeven van degene die hem moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maar